गुरमुख जग जीता पार चले, गुरमुख जग जीता, गुरमुख जग जीता, गुरमुख जग जीता, गुरमुख जग जीता, गुरमुख जग जीता, हार चले, गुरमुख जग जीता, हार चले, गुरमुख जग जीता, गुरमुख जग जीता, गुरमुख जग जीता, गुरमुख जग जीता, गुरमुख जग जीता, हार चले, गुरमुख जग जीता, हार चले, गुरमुख जग जीता। हसदा कर आया कर प्यार प्यो पूछड़ लीता, तू हसदा कर आया कर प्यार प्यो पूछड़ लीता, बाहो पकड़ उठा लिया मन चिरो सतरे कीता, बाहो पकड़ उठा लिया मन विच रोस मतरे ही कीता, मन विच रोस मतरे ही कीता, गुरमुख जग जीता, गुरमुख जग जीता, गुरमुख जग जीता, गुरमुख जग जीता, हार चले, गुरमुख जग जीता, हार चले, गुरमुख जग जीता, गुरमुख जग जीता, गुरमुख जग जीता, गुरमुख जग जीता, गुरमुख जग जीता, हार चले, गुरमुख जग जीता, गुरमुख जग जीता। जड्डो लिखा मां पुछ तू स्वाणी है के सुरीता, जड्डो लिखा मां पुछ तू स्वाणी है के सुरीता, स्वाणी हां जन्म दिन नाम न पद की धर्म दृढ़ीता, स्वाणी हां जन्म दिन नाम न पद की धर्म दृढ़ीता, नाम न भक्ति कर्म दृढ़ीता, गुरमुख जग जीता, गुरमुख जग जीता, गुरमुख जग जीता, गुरमुख जग जीता, हार चले, गुरमुख जग जीता, हार चले, गुरमुख जग जीता। किस उदम ते राज मिले शत्रु ते सब होवन नीता, किस उदम ते राज मिले शत्रु ते सब होवन नीता, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਰਾਧੀਐ ਜਿੱਤੂ ਹੋਈਐ ਭਗਤ ਪੁਨੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਰਾਧੀਐ ਜਿੱਤੂ ਹੋਈਐ ਭਗਤ ਪੁਨੀਤਾ ਜਿੱਤੂ ਹੋਈਐ ਭਗਤ ਪੁਨੀਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਗ ਜੀਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਗ ਜੀਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਗ ਜੀਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਗ ਜੀਤਾ ਹਾਰ ਚਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਗ ਜੀਤਾ ਹਾਰ ਚਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਗ ਜੀਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਗ ਜੀਤਾ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹਨ ਵੈਰਾ ਕੀ ਹੋਏ ਅਚੀਤਾ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਕਰਨ ਤੱਕ ਮਨ ਵੈਰਾਗੀ ਹੋਏ ਅਤੀਤਾ ਨਾਰਦ ਮੁਨਿ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਮ ਦਾਨ ਅਮਿਓ ਰਸ ਜੀਤਾ ਨਾਰਦ ਮੁਨਿ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਮ ਦਾਨ ਅਮਿਓ ਰਸ ਜੀਤਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਅਮਿਓ ਰਸ ਜੀਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਗ ਜੀਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਗ ਜੀਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਗ ਜੀਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਗ ਜੀਤਾ ਪਿਛੋਰਾ ਜੇ ਸੱਦਿਆ ਅਬ ਚਲ ਰਾਜ ਕਰੋ ਵਿਚ ਨੀਤਾ ਪਿਛੋਰਾ ਜੇ ਸੱਦਿਆ ਹਾਰ ਚਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਗ ਜੀਤਾ ਹਾਰ ਚਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਗ ਜੀਤਾ ਹਾਰ ਚਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਗ ਜੀਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਗ जग जीता, गुरमुख जग जीता, गुरमुख जग जीता, गुरमुख जग जीता, हाथ दे गुरमुख जग जीता, पाच दे गुरमुख जग जीता, पाच दे गुरमुख जग जीता, पाच दे गुरमुख जग जीता। Joe!